เจ้าของเป็นยังจังทนเข้าคักยอดร้องหักจังบ่หนีจากไปหรือเฮาเป็นคู่เวรคู่กรรมแต่ชาตินั้นหรือชาติบางใดเจ็บซ้ำได้ก็บ่ไปจากกันบางมุมนั้นเจ้าก็ดีโพดลายเปรียบสิภัยยังบ่ซ้ำเจ้านั้นแต่มุมอายก็ร้ายเหลือแสนคนเป็นแฟนเสียใจบ่ทันนรกสวรรค์นั่นโหดแล้วดีเฮาจังหนีกันไปบ่พ้นฟ้าเมืองบนเขาให้เฮามาคู่ทางหักเฮาอาจสิคลุกคลักก็จำเป็นต้องอยู่ย้อนหักหูก่อนหัวใจว่ามันคงถามเจ้าของทนเข้าลายตอบกับใจเขามีครบให้ลงมีตบจูบคือจังในนางมีเบื้องหลังบ่แม่นโตโกงจังปล่อยปลงคงเป็นคู่ของหางในนางมีเบื้องหลังบ่แม่นโตโกงจังปล่อยปลงคงเป็นคู่ของหางก็ย้อนเจ้านั้นโหดแล้วดีเฮาจังหนีกันไปบ่พ้นฟ้าเมืองบนเขาให้เฮามาคู่ทางหักเฮาคลุกคลักก็จำเป็นต้องอยู่ย้อนหักหูก่อนหัวใจว่ามันคงย้อนหักหูก่อนหัวใจว่ามัน